Miliony kręcą każdego. Och, pojechałabym do Francji. A masz wizę? Wiza? Do Francji? Płać z Visa w sklepach Żabka i Fresh Market. Rejestruj transakcje na visa.pl i weź udział w loterii. Dzięki Visa do wygrania 5 dwuosobowych dwudniowych pakietów wyjazdowych do Lyonu na finał Mistrzostw Świata Kobiet FIFA oraz tysiące innych nagród. Dodatkowo płacąc z Visa można odebrać kupon na napój lub loda za złotówkę. Szczegóły i regulamin loterii na visa.pl. Regulamin promocji na żabka.pl. Visa. Oficjalny partner FIFA. Żegnamy reklamy. Chwilę temu minęła 18:00, tu program Trzeci Polskiego Radia. Czas na serwis Trójki. Najświeższe informacje przedstawi Państwu Krzysztof Zyblewski. Marsz pamięci w Warszawie w 9. rocznicę katastrofy smoleńskiej. Przywódcy Unii Europejskiej będą decydować w sprawie przedłużenia Brexitu, ale z pewnymi warunkami. Donald Trump gratuluje izraelskiemu premierowi Benjaminowi Netanyahu zwycięstwa w wyborach parlamentarnych. Na początek serwisu uroczystości upamiętniające 9. rocznicę katastrofy smoleńskiej. Rozpoczęły się już rano. Teraz kolejną część obchodów w Warszawie otwiera marsz z portretami osób, które zginęły pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku. Marsz wyruszył przed godziną z Placu Trzech Krzyży. Łączymy się z naszym reporterem Przemysławem Lisem. W marszu z portretami bierze udział około setki osób. Idą w milczeniu, trzymając biało-czerwone zdjęcia wszystkich 96 ofiar katastrofy pod Smoleńskiem. Odczytywane są również nazwiska tych, którzy zginęli. Marsz wyruszył z Placu Trzech Krzyży w Warszawie i teraz dotarł na Plac Piłsudskiego, gdzie zaplanowano wspólną modlitwę i złożenie kwiatów przed pomnikiem świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Niektórzy uczestnicy na marsz przyjeżdżają do Warszawy od 8 lat. Inni są po raz pierwszy. Od 2011 roku przyjeżdżam do Warszawy, tych 500 kilometrów. Po prostu trzeba uczcić pamięć tych, którzy oddali swoje życie za ojczyznę. Zginęło wiele osób, które były posłami, senatorami. Takimi osobami, z którymi wiązaliśmy przyszłość naszego kraju. Dlatego myślę, że nie wolno o tym zapomnieć. Marsz zakończy przed 19:00 apel pamięci na Placu Zamkowym w Warszawie. Następnie jego uczestnicy wezmą udział we mszy świętej w intencji ofiar w Bazylice Archikatedralnej, która jest częścią centralnych obchodów rocznicy katastrofy. Po mszy uroczystości przeniosą się przed Pałac Prezydencki, gdzie zaplanowano wystąpienia prezydenta Andrzeja Dudy oraz prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Przemysław Lis, dziękujemy za relację. Więcej o katastrofie prezydenckiego tu 154M na smoleńsk.polskieradio.pl. W części raport specjalny są m.in. wywiady z dziennikarzami, informacje o postępach w śledztwie, a także wspomnienia dokumentalistów. Teraz Bruksela, gdzie o ewentualnym przesunięciu Brexitu planowanego na 12 kwietnia mają zdecydować unijni przywódcy. Właśnie teraz powinien rozpoczynać się unijny szczyt. Najpierw premier Wielkiej Brytanii Theresa May uzasadni, dlaczego poprosiła o zmianę terminu na 30 czerwca i jaki ma plan, by przekonać brytyjski parlament do zaakceptowania umowy o wyjściu ze wspólnoty. W stolicy Belgii jest już premier Mateusz Morawiecki, a my łączymy się z naszą brukselską korespondentką Beatą Płomecką. Beato, powiedz, dzień dobry. Dzień dobry. Beato, powiedz, jakie opcje są na stole? Na pewno z tego stołu został ściągnięty najczarniejszy scenariusz, czyli wyjście Wielkiej Brytanii bez porozumienia. Decyzja o przedłużeniu Brexitu jest dzisiaj właściwie przesądzona. Pytanie tylko, jak długie to będzie odroczenie i pod jakimi warunkami. Najczęściej wymieniane są dwie daty. To jest koniec tego roku lub wiosna przyszłego. Tutaj opinie wśród państw są podzielone, chociaż są i tacy jak prezydent Francji Emmanuel Macron, który uważa, że odroczenie powinno być krótkie, zaledwie kilkumiesięczne. A premier Wielkiej Brytanii Theresa May, przypomnijmy, poprosiła o przesunięcie Brexitu z 12 kwietnia na 30 czerwca, a jak mówiła przed szczytem, zależy jej przede wszystkim na elastyczności. Ważne jest, by jakiekolwiek wydłużenie pozwalało nam wyjść z Unii w każdym momencie, po zatwierdzeniu umowy. Ja pracuję nad tym, by nastąpiło to jak najszybciej, 22 maja, byśmy mogli zacząć budować świetlaną przyszłość. To mogłoby sugerować, że Wielka Brytania zaakceptuje każdą decyzję 27, jeśli tylko będzie zapis, że to przedłużenie jest maksymalnym terminem z możliwością skrócenia, jeśli Parlament Brytyjski zaakceptuje porozumienie o wyjściu. Gdyby to miało być odroczenie dłuższe, trwające do 12 miesięcy, wtedy na pewno państwa 27 będą domagać się deklaracji, że Wielka Brytania nie będzie utrudniać prac we wspólnocie. Beata Płomecka, dziękujemy za relację. O formowaniu 18. Dywizji Zmechanizowanej mówił na odprawie z kierownictwem nowej jednostki szef MON-u Mariusz Błaszczak. Minister przypomniał, że nowa struktura będzie działała przede wszystkim na wschodzie kraju. Musimy nadrabiać błędy, jakie popełnili nasi poprzednicy za rządów koalicji PO-PSL. Została zlikwidowana pierwsza warszawska dywizja zmechanizowana, operująca właśnie na wschód od Wisły. Dziś odtwarzamy te zdolności. Drugi etap formowania dywizji ma ruszyć w 2021 roku i zakończyć się 5 lat później. W tym czasie w ramach dywizji mają powstać m.in. pułk artylerii i saperów. Prezydent Donald Trump pogratulował premierowi Izraela Benjaminowi Netanyahu zwycięstwa w wyborach parlamentarnych. Amerykański przywódca uważa, że ta wygrana zwiększa szanse na pokój na Bliskim Wschodzie. Zwycięstwo Bibi będzie moim zdaniem skutkować pozytywnymi krokami na rzecz pokoju. Wszyscy twierdzili, że nie da się osiągnąć pokoju na Bliskim Wschodzie pomiędzy Izraelczykami i Palestyńczykami. Ja uważam, że mamy szansę. Te szanse wzrosły po zwycięstwie Bibi. Donald Trump nazwał Benjamina Netanyahu przyjacielem i znakomitym sojusznikiem. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał, proszę Państwa, ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami. I to w znacznej części kraju. Chodzi o to, że temperatura może spaść nawet do minus 5 stopni. Jak poinformował Instytut dzisiaj, no i przede wszystkim dzisiaj w nocy, prognozuje się lokalnie spadek temperatury do minus 5, a przy gruncie do minus 7 w następujących województwach. Zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim, wielkopolskim, łódzkim oraz mazowieckim i warmińsko-mazurskim. Co to oznacza? Że ostrzeżenie pierwszego stopnia zostało wydane. Otóż przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Instytut zaleca w związku z tym ostrożność, a także śledzenie komunikatów o rozwoju sytuacji pogodowej. Ja od siebie dodam, że zalecam także śledzenie serwisów informacyjnych programu Trzeciego Polskiego Radia. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Teraz Państwo musicie mi uwierzyć na słowo, ja macham rękami. Fotony światła niosą z sobą energię. I że tak to ujmę, jądro za jądrem się rozszczepia i o tym wiedzą najstarsze nawet babcie. Doktor Tomasz Rożek udziela Państwu naukowych odpowiedzi na pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, organizator projektu Planeta Energii, właściciel serwisu edukacyjnego planetaenergii.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Poczujesz to, kiedy zobaczysz niesamowitą grę świateł na jej dynamicznej linii nadwozia. Poczujesz to, kiedy zasiądziesz w perfekcyjnie wyciszonym, minimalistycznym wnętrzu. Poczujesz to, kiedy poznasz działanie technologii, które wspierają Cię w bezpiecznym i przyjemnym prowadzeniu. Nowa Mazda 3. Zaprojektowana, by poruszać. W najbliższy piątek i sobotę nowa Mazda 3 czeka na Ciebie w dłużej otwartych salonach Mazdy. Przyjdź i sprawdź, czym Ciebie poruszy nowa Mazda 3. Kochani, czas na deser. Pyszny wielkanocny sernik i latte ze spienionym mlekiem. Częstujcie się. Zosiu, czym nie jesz? O, nie mogę, nie toleruję laktozy. Źle się czuję po produktach mlecznych. Niestety muszę podziękować. Podziękujesz, jak zjesz. A teraz proszę, weź LactoControl. LactoControl? Tak, suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Mnie wystarczy jedna tabletka przed posiłkiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. LactoControl. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Technika podbija miasto, więc czas przejąć kontrolę. Wypróbuj zaawansowane technologie i poczuj radość z jazdy Nissanem Qashqai i Juki Micra. Odwiedź naszego dealera podczas wyprzedaży Nissana i wybierz swój ulubiony model ze zniżką do 20 tysięcy złotych. Nissan. Innovation that excites. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 18 w programie Trzecim Polskiego Radia dzisiaj wspominamy. 15 lat temu odszedł Jacek Kaczmarski i Państwo spotykają się z twórczością artysty. Postmodernizm teraz. Wszystko wolno hula dusza, do niczego się nie zmuszaj. Niczym się nie przejmuj za nic, nie wyznaczaj sobie granic. Na szczycie będzie spadał cały. wszakże dziełem boskim, no a Boga przecież nie ma. I to tyle na ten temat. Hej, yeah! Hej, yeah, yeah, yeah. Hej, yeah! Hej, yeah, yeah, yeah. Różne mody, różne style, równie piękne są i tyle. Lub jak chcesz, również kara. Twórczość Jacka Kaczmarskiego w 15. rocznicę śmierci artysty dzisiaj cały dzień w programie Trzecim Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki. Już 12 minut po 18. Pokaż serce, oddaj krew. Pod tym hasłem odbywa się tegoroczna wiosenna edycja Wampiriady, akcji organizowanej przez Niezależne Zrzeszenie Studentów. Krew można oddać przez cały kwiecień w największych miastach w Polsce. Dziś akcja zakończyła się wprawdzie w Warszawie, ale jeszcze trwa w najlepsze w innych miastach, w Krakowie i w Katowicach. O swoich wrażeniach opowiada Jacek, jeden z uczestników akcji. To jest taki zastrzyk niesamowitej radości, że komuś można pomóc, że w tym momencie to już jest kompletnie zero stresu i tylko takie niesamowicie super fajne uczucie. Na początku prosty kwestionariusz, gdzie wpisujemy nasze dane, potem dostajemy taką dużą ankietę, gdzie mamy pytania o to, jakie choroby przebywaliśmy, czy byliśmy w więzieniu i inne bardzo ciekawe aspekty. Potem pobiera nam się próbkę krwi, kolejna miła rozmowa z panią pielęgniarką, potem lekarz i przechodzimy do sedna, czyli do pobierania krwi. Luźniutko ręka. Delikatnie można naciskać piłeczkę paluszkami. Powinno się być wypoczętym, trzeba zjeść śniadanie, nie powinno się przychodzić na czczo. Paweł Maurer, wolontariusz. Łatwiej jest, jak nasza krew jest troszeczkę rozrzedzona, więc warto dużo wypić przed oddaniem tego samego dnia, a nawet dzień przed, wieczorem. Po oddaniu nie uprawię żadnego wysiłku fizycznego, bo no nie mamy tych 450 ml krwi w sobie, więc warto uważać na takie rzeczy. Jestem trochę zestresowana, aczkolwiek to nie jest już pierwszy raz, kiedy oddaję krew, więc wiem, czego się spodziewać. Czwarty raz po roku już oddaję i za każdym razem jest fajnie. Czysta przyjemność. Ekipa z Wampiriady, z UW czuwa nad nami, żeby nam się nic złego nie stało. Daje nam smakołyki i różne takie gadżety, więc jak najbardziej nie ma momentu na osłabienie. Jest super. Dziennie mniej więcej przychodzi do nas około 100 osób. Zuzanna Pazura, koordynatorka Wampiriady. Ja jestem w Wampiriadzie od 2 lat i po tym czasie już naprawdę większość osób, które do nas przychodzą, kojarzę, znam z widzenia i to jest miłe widzieć, że ludzie o nas pamiętają, że ludzie do nas wracają i no, że te akcje są dla nich też ważne. Oprócz tego, że każdy krwiodawca w Polsce dostaje rekompensatę 4600 kalorii, bo tak ma zapisane w ustawie, to jeszcze na Wampiriadzie dostaje od nas nagrody, zniżki od naszych partnerów, którzy zawsze są z nami. A jak się uda oddać krew, to wtedy może przyjść na loterię i dostać jeszcze więcej fantów. To jest najlepsze w krwiodawstwie, że macie tą satysfakcję, która no, nie schodzi z was, choćby nie wiem, co się tego dnia stało, naprawdę. Jedna donacja to 3 uratowane życia, więc warto. Oczywiście, że warto, bez dwóch zdań, i to się, proszę państwa, opłaca. Przede wszystkim poprzez pomoc dla innych, ale nie wiem, czy państwo wiedzą. Kwiecień, miesiąc wypełniania deklaracji podatkowych, tak było przez lata, przecież to można odliczyć od podatku. Państwo o tym wiedzą. Niektórzy pewnie nieraz z Państwa z tego korzystali. Z warszawskimi studentami rozmawiała Justyna Grabasz. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, 15 minut po 18. Już 15 minut po 18. No to płyta tygodnia. Oczywiście Czarna Madonna Suplement to jest dwupłytowy album, zawiera dodatkowo 5 utworów. Chodzi oczywiście o organkę. Jeśli Państwo mają ochotę, to bardzo proszę, bo mamy 2 egzemplarze trójkowej płyty tygodnia. 71335. Miałem ojca, miałem matkę, miałem braci, miałem siostrę, miałem też, miałem też przyjaciół trzech. Potem ona się zjawiła, wszystko dla niej porzuciłem i kochałem ją. Kochałem, śmierci nic się nie lękałem. Potem poszłem, luty był. Już nie żyję tym, co żył. Oh, oh. Nie mam ojca, nie mam matki, mam brata, nie mam siostry, nie mam też, oh, nie mam też przyjaciół już. Chodzę tu, chodzę tam, w tłumie ludzi zawsze sam. Organek z trójkowej płyty tygodnia. Ależ to brzmi niezmiennie bardzo dobrze. Pan Rafał z Kwidzyna i pan Jakub z Tomaszowa Mazowieckiego. Panowie, płyta popłynie do was. Życzymy miłego słuchania. 19 minut po 18. Zapraszamy do Trójki. Zakończenie ekshumacji ofiar katastrofy i przesłuchanie byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego to główne działania, jakie w ciągu minionego roku podjęła prokuratura krajowa w śledztwie dotyczącym katastrofy smoleńskiej. Śledczy badają przyczyny tej tragedii już od kilku lat i wciąż w tej sprawie jest wiele niewiadomych. O tym, co udało się ustalić w ostatnim czasie, Mariusz Krzemiński. Śledztwo trwa już 9 lat. Niestety, mimo upływu czasu, wciąż nie wiemy, co dokładnie stało się 10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku, mówi Marek Pyza, dziennikarz tygodnika Sieci zajmujący się sprawą katastrofy. Minęło 9 lat i wciąż nie wiemy. Ja jestem bardzo głęboko przekonany, że kiedyś się dowiemy, że być może jakieś archiwa się wcześniej otworzą, a być może wystarczy to, co robią służby państwowe. Robią to z dużym poślizgiem, bo 6-letnim od 2016 roku. Z kolei Marcin Wikło, redakcyjny kolega Marka Pyzy, przyznaje, że w ostatnim czasie śledztwo nabrało tempa i prokuratorom udało się zbadać kilka istotnych wątków. Niestety zaniedbania wciąż są ogromne. Po 2016 roku to śledztwo wygląda tak, że musimy naprawiać i krytycznie weryfikować to, co się stało przez pierwsze lata tego śledztwa, co się wydarzyło i co się nie wydarzyło, czego nie dokonali na przykład prokuratorzy wojskowi. To sprawa o wiele trudniejsza, takie poprawianie po kimś. Gdyby śledztwo polskie przez prokuratorów wojskowych było prowadzone dobrze i gdyby Rosjanie współpracowali, to być może już byśmy wiedzieli, o co chodzi. Te 9 lat, mam wrażenie, żeby wystarczyło, a może nawet i krócej. Tylko w ciągu ostatniego roku śledczym udało się przesłuchać w charakterze świadka byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego. Jednak szczegóły przesłuchania nie zostały upublicznione. Bronisław Komorowski po rozmowie z prokuratorem stwierdził, że jego zeznania raczej nie wniosły nic nowego do śledztwa. Ponadto w zeszłym roku zakończono ekshumację 83 ofiar katastrofy. Okazało się, że ciała dwóch ofiar zostały zamienione przy pochówku, a aż 69 szczątków ludzkich należących do 26 osób znaleziono w trumnach innych ofiar. Ekshumacje były dla rodzin bardzo trudnym przeżyciem, ale były potrzebne, uważa Andrzej Melak, prezes Komitetu Katyńskiego. Przeprowadzono ekshumację. Mimo że wielu spraw i wyników prawdopodobnie bezpowrotnie zginęło i nie da się odtworzyć, to jednak niektóre stwierdzone po wielu latach fakty mówią o tym, co działo się w Smoleńsku. Ponadto we wrześniu ubiegłego roku polscy śledczy pojechali do Rosji, gdzie między innymi badali szczątki Tupolewa, który rozbił się w Smoleńsku. Prokuratorzy nawiązali też współpracę z zagranicznymi ekspertami, którzy mają pomóc w badaniu przyczyn katastrofy, dodaje Marek Pyza. Podpisała prokuratura krajowa umowę z zespołem amerykańskich naukowców, wybitnych badaczy katastrof lotniczych z NTSB, FBI, którzy będą wydawać taką interdyscyplinarną, całościową opinię służącą do zamknięcia tego śledztwa. Pewnie za wiele miesięcy. Oni też chcieliby zbadać wrak na pewno, ale wydaje mi się, że jesteśmy już na tym etapie nauki, że i bez wraku jesteśmy w stanie odpowiedzieć na najważniejsze pytania. Prokuratura Krajowa bada trzy główne hipotezy dotyczące przebiegu katastrofy. Pierwsza zakłada, że tragedię spowodowały wady konstrukcyjne i nieprawidłowości techniczne samolotu. Druga dotyczy ewentualnych błędów, niedopełnienia obowiązków albo przekroczenia uprawnień, a ostatnia celowego działania osób trzecich. Podsumował Mariusz Krzemiński. Bardzo serdecznie dziękujemy. 18, prawie 23 na zegarach. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Audycja Zapraszamy do Trójki aż do 19. Za kilka minut skrót najważniejszych informacji i będzie też bardzo ważny projekt. Dzisiaj Arkadiusz Ekiert powie o nowym prawie dla kredytobiorców. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, że mają Państwo prawo wiedzieć, dlaczego bank odmówił udzielenia kredytu. Jak to dokładnie działa i w czym te przepisy pomogą, o tym po 18.30. W Trójce już teraz Stanisława Celińska. Panie mój, wszystko mam, niczego nie brak mi. Dałeś talent i moc, spełniłeś moje sny. Proszę, pozwól zachować to, co mam. Niech złe moce już nie zagrożą nam. Chcemy bezpiecznie doczekać późnych lat. Ześlij, proszę, pokój na cały świat. Naród poraniony wśród wojen zamieci. Za wolność ginęli dorośli, za wolność ginęły dzieci. Teraz pokojem cieszę się dni tyle. Chciałabym, mój Boże, żyć jak dotąd żyć. Trudno wciąż walczyć ze złem. Ono ludzi zwodzi, często wierzą w nie. Modlitwa i o pokój i Stanisława Zelińska w programie Trzecim Polskiego Radia. Państwo wiedzą, że jutro jest 11 dzień kwietnia. A czy państwo wiedzą, co się obchodzi 11 dnia kwietnia? Polski Dzień Radia, proszę państwa. I z tej okazji Tomasz Żonda poprowadzi jutro muzyczną pocztę UKF ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. I bardzo by nam było miło, gdyby to się odbyło z państwa udziałem. 2273, kto jutro 11 kwietnia o 13 przy Myśliwieckiej się pojawi, ma czas pojawić się i wziąć udział w tej audycji na żywo. Będzie można pojawić się w Osieckiej i zamówić piosenkę. A w audycji Zapraszamy do Trójki jutro, to tak już teraz mogę zapowiedzieć, też będziemy mieli dla państwa prezenty niespodzianki. Zapraszamy do reklamy. No cześć, tu Jarek. Właśnie kupiłem sobie nowy samochód. Chciałem coś małego, zwinnego, mało palącego i żeby się nie sypał co chwila. Kumpel gadał, kup używany, a nie będziesz przepłacał, ale ja to i tak go nigdy nie słucham. Poszedłem do outletu Toyoty, a tam Aygo za 36 300. I wszystko ma, radio z Bluetooth, automatyczna klima, dzienne LEDy, no i przede wszystkim nówka. W końcu mój. Polecam, a jak? Sprawdź Toyota Outlet. Zapraszamy do salonów i na toyota.pl. Jak wampiry pożyczają pieniądze? Normalnie, po ludzku. Czyli jak? W promocji. Gdzie? Jak to gdzie? W Eurobanku. Sprawdź, jak tania jest promocyjna pożyczka w Eurobanku. Taka okazja nie będzie czekać wiecznie. RRSO jedynie 9,5%. Promocja 500 zł rocznie za każde 10 tysięcy złotych dotyczy pożyczki gotówkowej wypożyczka. Trwa do 30 czerwca 2019 roku i dotyczy kwot 10 tysięcy złotych, 20 tysięcy złotych, 30 tysięcy złotych rozłożonych na 60 lat. Polega na obniżeniu całkowitego kosztu pożyczki o połowę w porównaniu do standardowej oferty wypożyczki dla wskazanych parametrów. Udzielenie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej. Szczegóły w tym regulamin promocji, opłaty i prowizje dostępne na eurobank.pl i w placówkach Eurobanku. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 18.30 w studiu Artur Ewertowski. A za pół godziny w Bazylice Arkikatedralnej Świętego Jana Chrzciciela w Warszawie zostanie odprawiona msza w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej. Dzisiaj obchodzona jest 9. rocznica katastrofy. Po mszy sprzed Bazyliki ruszy Marsz Pamięci, który przejdzie przed Pałac Prezydencki. O 20.45 zaplanowane są wystąpienia prezydenta Andrzeja Dudy i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Ruszył proces Tomasza J., oskarżonego o pobicie Roberta Brylewskiego i przyczynienie się do jego śmierci. 41-letni mężczyzna podczas rozprawy przepraszał rodzinę i fanów muzyka. Do winy jednak się nie przyznał. Sprawa dotyczy wydarzeń z końca stycznia zeszłego roku. Wtedy Tomasz J. po pijanemu pobił Brylewskiego. Muzyk i wokalista zmarł kilka miesięcy później. Sądzonemu mężczyźnie grozi od 5 lat więzienia do dożywocia. Pokaz najnowszego filmu Jima Jarmusza, The Dead Don't Die, rozpocznie 72. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes. Obraz weźmie udział w konkursie głównym. To 13. film fabularny amerykańskiego reżysera. Pozostałe produkcje, które będą rywalizować o Złotą Palmę, zostaną ogłoszone 18 kwietnia. Festiwal potrwa do 25 maja. To był serwis Trójki. To jeszcze raz postraszę Państwa tymi przymrozkami. Dzisiaj w nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami, głównie na zachodzie i w centrum kraju. Temperatura od minus 4 do 0. Cieplej będzie tylko na południowym wschodzie i na południu kraju. Tam od 0 do 4. Trójka. Program trzeci. Już prawie 18.32. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Dzień dobry, witam ponownie, Arkadiusz Rzekierd. Dziś w naszym programie moim i Państwa gościem jest pani Katarzyna Szumielewicz, prezes Fundacji Panoptykon. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, Katarzyna Szumielewicz. Katarzyna Szumielewicz. Celem fundacji jest działanie między innymi na rzecz wolności i ochrony praw człowieka, dobrze powiedziałem? Dobrze. No i dziś zajmiemy się takim tematem, bo do tej pory klienci chcący zaciągnąć na przykład kredyt w banku byli skazani na pewnego rodzaju domysły. Dlaczego na przykład bank odmawia nam kredytu lub dlaczego zaproponowane warunki są gorsze niż te, które często oglądamy na przykład w reklamach telewizyjnych. I to się ma zmienić dzięki przepisom ustawy wdrażającej RODO, którą podpisał właśnie prezydent Andrzej Duda. To prawda. Na pewno Państwo słyszeliście nieraz o RODO, czyli o rozporządzeniu Unii Europejskiej, które zmieniło zasady gry, jeśli chodzi o ochronę naszych danych. I to jest w kontekście i banków, i szkół, i szpitali, i państwa. Tak naprawdę w bardzo różnych kontekstach to RODO działa, ale nie wszystko z niego wynika wprost. Niektóre rozwiązania pojawiły się dopiero w wyniku tego, że polskie państwo wdrożyło te przepisy do wielu innych ustaw, w tym prawa bankowego. I tu zadziała się rzecz ciekawa. Na początku to wyglądało tak, że banki chciały zaproponować takie słabe, powiedziałabym, gwarancje swoim klientom, które nam się w Panoptykonie nie spodobały, a ponieważ ten proces monitorujemy od samego początku i uważamy, że jest ważny, to udało nam się jeszcze na jesieni ubiegłego roku porozumieć i z rządem to prowadziło Ministerstwo Cyfryzacji i ze Związkiem Banków Polskich, żeby wypracować coś lepszego. No i udało się wypracować taki precedensowy dosyć przepis, którego nie ma w żadnym innym kraju jeszcze Unii Europejskiej, tylko w Polsce. Testujemy to jako pierwsi, który wychodzi poza RODO, daje jakby ludziom więcej. I mówi coś takiego mniej więcej, że jeżeli bank mnie ocenia, a ocenia zwykle w oparciu o moje dane, które sobie zbiera z różnych źródeł, z mojego wniosku, ale też z innych, może powiemy za chwilę, z sieci jaki. Na przykład. Może brać je z sieci, to dosyć kontrowersyjne, ale myślę, że niewykluczone. Na pewno weźmie je z BIK-u, czyli bankowe, to nie jest bankowe. Biuro Informacji Biuro, Kredytu, tak. Dokładnie. Dziękuję. Czy z BIG-u, czyli z Izby Gospodarczej, z innych banków może je brać i bierze, więc ma różne źródła, które jakoś tam integruje po swojemu. Najczęściej wrzuca je w tak zwany algorytm, czyli Mieli jest system, który nie jest człowiekiem, tylko jest oparty na statystyce. Tak? Czyli nie człowiek podejmuje decyzję, czy nam udzielić kredytu, tylko właśnie ten algorytm. Tak, a nawet jeżeli jest tam człowiek, analityk, jak są kredyty większe, hipoteka na przykład, to jest tam też człowiek, ale on się posiłkuje tymi systemami. Bo tych danych jest dużo i banki wychodzą z założenia, że co ten człowiek będzie tutaj rozmawiał z klientem, skoro może zajrzeć w statystykę, czyli dowiedzieć się, jak taki typowy dziennikarz Radiowej Trójki w pewnym wieku, z pewnym kapitałem spłaca kredyt, albo taka tam kobieta, tak, z nie wiem, dwójką dzieci mieszkająca w Warszawie, albo na Pomorzu, albo cokolwiek. Więc oni biorą pod uwagę bardzo często też korelacje statystyczne, czyli nie to, kim ja jestem, ale jak zachowuje się ktoś podobny do mnie. I na koniec wypluwają jakąś ocenę mnie. Ocenę, która mówi wiarygodna, niewiarygodna, zdolna spłacić, niezdolna spłacić. I dopiero tu jest decyzja. No i tak jak pan powiedział wcześniej, to była taki moment rozstania często, czyli nie i do widzenia, szukaj szczęścia gdzie indziej. A teraz ten przepis mówi mniej więcej to, że w tym właśnie momencie możemy powiedzieć stop, chcę zrozumieć, dlaczego tak się stało, proszę wyjaśnić mi, jakie dane wzięliście moje i jak je oceniliście. No i tu powstaje pytanie, co nam to daje? No bo bank może powiedzieć nie, bo nie właśnie i wyjaśni dlaczego i co dalej? No dalej bank może powiedzieć, nie dam ci kredytu kliencie, bo mam inne preferencje, na przykład wolę przedsiębiorców, a nie konsumentów, albo odwrotnie, albo wolę na samochody dawać kredyt, a nie na mieszkanie. Ma prawo oczywiście politykę swoją prowadzić i tego nie zmieniają te przepisy. To znaczy nie pojawia się prawo do kredytu ani nic takiego, ale jeżeli w wyniku tego ćwiczenia, tego pytania, które wyślemy, dostajemy swoje dane, zobaczymy listę problemów tak naprawdę, o co chodziło, tak? Na przykład zobaczymy, że nasz dochód bank wycenił tak realnie na, załóżmy, 5 tysięcy, które nam zostaje po podatku, ocenił, że mamy rodzinę na utrzymaniu wielkości, nie wiem, dwóch kolejnych osób i koszty życia, załóżmy, w dużym mieście w Polsce, które wycenił na, nie wiem, 1500-2000 i z tej kalkulacji wyszło mu, że mnie nie stać. A ja mam inną kalkulację w głowie. Bo na przykład wiem o jakichś innych kosztach, albo wiem o innych dochodach, albo tam był błąd, bo to też jest możliwe, mogę w to wkroczyć i powiedzieć, nie zgadza się. Albo bank mówi, dochody w porządku, ale pracujesz człowieku w branży, która no jest trudna dla nas, tak? Budowlanka, wolne zawody, cokolwiek, gdzie te dochody są na przykład nierównomierne, czy sezonowe, czy branża ma złą opinię, bo pracodawca, może nawet mój na przykład ogłosił, nie wiem, rok temu grupowe zwolnienia. Tak, i te informacje są w obiegu. I bank mówi, obawiam się, że stracisz pracę. A ja się nie obawiam, bo załóżmy, jestem pewna tego, że moje kompetencje pozwolą mi się zatrudnić gdzie indziej. No i w tym momencie mogę podjąć jakąś rozmowę, jakiś dialog. Banki oczywiście, z którymi my o tym dużo rozmawialiśmy przez ostatnie miesiące, zastrzegają, że nie ma czegoś jak negocjacji. To wszyscy wiemy i czujemy. Klient pozostaje klientem. Ale może złożyć inny wniosek. Może na przykład dowiedziawszy się, że problemem był jego limit na karcie kredytowej, który bank traktuje w zasadzie tak, jakby był kredyt wzięty na cały ten limit, może go obniżyć. I to może być ten czynnik, który zaważył. Pani Katarzyna, a nie prościej po prostu pójść do innego banku? Jeśli ktoś ma czas, no nie zawsze mamy czas. Po pierwsze, banki się różnią w marżach. Jeżeli wchodzi w grę jakiś poważny kredyt mieszkaniowy, cokolwiek większego, no to oprocentowanie, nawet minimalne różnice między nimi, to są duże różnice dla człowieka. Więc po pierwsze, możemy nie chcieć zapłacić więcej, bo tak zwykle jest, prawda? Im droższy bank, tym łatwiej jednak ten kredyt uzyskać. Po drugie, możemy nie mieć czasu. Może być tak, że to jest pilna potrzeba, pilna sprawa, nie wiem, operacja, albo mieszkanie, na które mamy zadatek i ono na nas czeka, nie wiem, miesiąc, ale nie dłużej, bo taka jest umowa. Więc nie zawsze mamy szansę szukać tego kredytu do skutku. Po drugie, banki na takich ludzi, którzy ponawiają wnioski, też patrzą podejrzliwie. Więc tu chodzi po prostu o to, żeby ta gra była trochę bardziej fair play, żebyśmy trochę więcej wiedzieli o jej regułach i mogli zareagować na błędy, na jakieś schematy myślenia bankowców, na jakieś błędy poznawcze, tak? Znaczy postrzeganie nas jako kogoś, kim nie jesteśmy, na przykład kogoś, kto podejmuje duże ryzyko, kiedy w praktyce jest inaczej, czy wreszcie, żebyśmy mogli im dowiedzieć się, że bank, jeśli tak jest, zagląda na naszego Facebooka albo zagląda w naszą historię karty kredytowej i widzi tam, nie wiem, dużo leków i spekuluje. A ja na przykład kupuję leki dla teściowej, tak? To mogą być bardzo różne rzeczy, które wyjdą dopiero wtedy, kiedy dostaniemy te dane. Ale czy badanie takiego klienta, w cudzysłowie oczywiście, polega właśnie na tym, że zagląda się na Facebooka? No nie wiemy tego. Na tym polega cała... cały problem, na który reaguje to nowe prawo, o które panoptykon walczył i cieszę się, że prezydent też je podpisał i że nikt jakby z polityków tego nie zakwestionował, bo wydaje mi się to naprawdę fundamentalnie istotne. Przerwijmy tę krąg nietransparentności. Do tej pory jest tak, że my po prostu nie wiemy, co banki zbierają, jak budują te swoje modele oceniania nas i też jaka jest ta ocena. Uważam, że ponieważ to wchodzą w grę nasze poważne życiowe interesy, mamy po prostu prawo to wiedzieć. I te spekulacje, które się ciągną, bo jeżeli ktoś o tym czyta albo się tym interesuje, to naprawdę anegdot jest mnóstwo. Co może być problemem? Kolor samochodu może być problemem. Może być problemem moje nazwisko. Na przykład podobno kobiety o nazwisku podwójnym mają wyższy wskaźnik wiarygodności, bo najwyraźniej miały jakąś karierę przed małżeństwem i mają małżeństwo i są bezpieczniejsze niż takie, które się rozwiodły. I tak dalej. Ja tego nie wiem. I bardzo chciałabym nie musieć już spekulować. A kiedy będziemy mieli faktycznie takie prawo? To prawo wejdzie w życie pod koniec kwietnia. Prezydent już je podpisał. Teraz mamy 14 dni od momentu publikacji w Dzienniku Ustaw, która jest tam ruchoma, o parę dni może się przyciągnąć. Więc zasadniczo myślę, że z końcem kwietnia, tak na Wielkanoc albo na majówkę, jak to woli, będzie można sobie taki prezent w postaci dowiedzenia się w banku, jak nas ocenił i dlaczego, zrobić. Ponadto, jeżeli się okaże, a często tak jest przy pożyczkach na przykład, że to jest proces w pełni automatyczny. Czyli tam nie było w ogóle człowieka. Tam był tylko formularz, który nas ocenił, zassał dane z BIK-u czy z jakiejś innej bazy i wypluł, załóżmy, negatywną decyzję. To wtedy możemy zrobić coś jeszcze więcej i zażądać, to już wynika wprost z samego RODO, zażądać od banku interwencji człowieka. Czyli tego, żeby sprawdził to po prostu pracownik i móc wejść z nim w dialog i wyrazić też własne stanowisko. Zobaczymy, jak ten przepis się sprawdzi w życiu, bo to dopiero przed nami. No, będziemy to monitorować i też banki już reagują, już mówią różne rzeczy, mówią, zgadzają się między innymi z nami, że to musi być konkret, to jest bardzo ważne. Klienci, nie dajcie się zbyć ogólnikami, tu musi pojawić się konkretna informacja o was i o waszych danych, a nie formułka. Katarzyna Szumielewicz, Fundacja Panoptykon, dziękuję za wizytę w naszym studiu. Dziękuję. Bardzo ważny projekt. Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. realized it wasn't much. I couldn't feel, so I tried to touch. I've told the truth, I didn't come to fool you. And even though it all went wrong, I'll stand before the Lord of Song with nothing on my tongue but hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Leonard Cohen w programie trzecim Polskiego Radia, 14 minut przed 19. Reportaż w Trójce. 10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem zginęło 96 osób. Wśród nich Krzysztof Putra, wicemarszałek Sejmu szóstej kadencji. Dla wielu był znanym politykiem z charakterystycznym wąsem. Dla niego i jego licznego rodzeństwa był przede wszystkim ojcem, Sebastian Putra. Syn Krzysztofa wspomina go przede wszystkim jako osobę, która dbała o rodzinę i na którą zawsze można było liczyć. Zapraszam do wysłuchania reportażu Edyty Wołosik pod tytułem Mój kolejny kwiecień. Nienawidzę kwietnia, to prawda. Bo wszystko wraca. To już tak nie boli, jak się o tym rozmawia, ale jest złość. Ta rana się odkrywa, bo ja pewnych rzeczy nie jestem w stanie wykonywać w kwietniu. To jest strasznie smutny okres. Najpierw jest zły do 10 kwietnia, bo pojawiają się różne doniesienia, zazwyczaj prokuratura i media lubią wyciągać jakieś tam smaczki, a 10 kwietnia po wszystkim jest strasznie, ale to strasznie smutno. I nie chce się z nikim rozmawiać, chce się usiąść, popłakać i pójść spać. Ta historia zaczęła się dzień wcześniej. Ojciec dzień wcześniej obdzwaniał chyba wszystkich. Z perspektywy czasu mam wrażenie, że coś przeczuwał. Był tak cholernie dumny, że leci do tego Katynia, że do końca życia tego nie zapomnę. Zawsze mi się łza w oku kręci, jak o tym myślę, bo to świadczy o tym, jak bardzo mu na tym wszystkim zależało. Do mnie zadzwonił chyba o godzinie 21 z takim haczykiem. Akurat pamiętam, musiałem zostać dłużej w pracy. Powiedziałem mu, że tato, nie za bardzo mam czas rozmawiać. Chwilę zamieniliśmy słowo, że jutro coś tam się dzwonimy i tak dalej, i tak dalej. Tylko powiedział mi, że się zastanawia, czy lecieć, czy nie, bo trochę źle się czuje, ale no musi, prezydent go poprosił, to musi. I to była ostatnia rozmowa moja z ojcem. Tak się skończył ten 9 kwietnia, 10 się zaczął gorzej. Mieszkałem wtedy na stacji z przyszłą żoną już i chyba o godzinie 8 jechało na jakieś szkolenie. Ja miałem tam zrobić jakieś zakupy i pojechałem do sklepu, wychodzę ze sklepu i słyszę gdzieś tam w tych wiadomościach, no, różne dźwięki słychać na witrynach sklepowych, że jakaś katastrofa i tak dalej, i tak dalej. Człowiek myśli, no wiele tych katastrof różnych się dzieje na świecie, pewnie gdzieś tam na świecie jakaś katastrofa, no straszna sprawa, no ale życie toczy się dalej, robimy swoje. Wsiadłem do samochodu i po jakimś czasie zadzwonił do mnie taki dobry kolega ojca I pyta mnie Seba, leciał ojciec z prezydentem? A ja mówię, nie wiem, to musisz do mamy dzwonić, bo sam nie jestem pewien, czy leciał, bo mówił, że źle się czuje, że być może nie poleci. Zacząłem łapać te fakty wszystkie, o co chodzi. I on powiedział mi, że właśnie spadł samolot i tak mnie krew zalała wtedy i tak aż słabo się zrobiło. No i błyskawicznie pojechałem do domu rodzinnego. Płacz, rozpacz. W zasadzie to najgorsze to było to, że oglądało się tu telewizję i co chwilę jakieś tam nowe doniesienia, że trzy osoby przeżyły. Ja nawet jak byłoby podane, że jedna osoba przeżyła, no to jestem przekonany, że wszyscy ci z rodzin tych 96 ludzi by myśleli, że a może to jest ta moja najbliższa osoba. Też liczyliśmy na to, że podadzą to nazwisko, albo że nie będzie w ogóle go na liście, że nie wiem, coś z telefonem się stało, nie możemy się dodzwonić, gdzieś tam jest ten ojciec, a się okazało później, że niestety go nie było. Był ojcem przede wszystkim. Kiedy miał jakąkolwiek chwilę czasu, to spędzał zawsze z rodziną. Dla niego rodzina była bardzo ważna. Zresztą chwalił się na każdym kroku, że miał dużą rodzinę. Każdą chwilę tak naprawdę, którą miał wolną, to starał się spędzić z nami. I szczerze, z perspektywy czasu, od kiedy sam jestem ojcem, to nie wiem, jak on to robił. Było nas dużo, znaczy jest dużo. Najstarszy Rafał, później ja, Sebastian, później Kasia, Agnieszka, Karol, Kamil, Krzysiek, Paweł. Dużo, ale zawsze ojciec, jak wracał z pracy, już jak było trochę więcej młodszych dzieciaków, to kładł się przed telewizorem, miał bardzo dużą rozpiętość ramion i wszyscy mu się kładli tak jeden koło drugiego na rękach, każdy blisko ojca, a ojciec blisko dzieci i kończyło się to zazwyczaj tym, że zasypiał przed telewizorem i tyle go widzieli. Ojciec bardzo specyficznie wracał do domu, albo mówił takim niskim głosem, cześć rodzinko, wróciłem, albo lubił sobie pogwizdywać. Wchodził do domu i taki specyficzny gwizd. Ci najmłodsi bracia szybko lecieli do niego, żeby dopaść ojca, przytulić i wyściskać. Także była wielka radość, jak ojciec wracał do domu, mimo że czasami to było bardzo późno, ale ojciec też miał taką bardzo fajną cechę, że robił obchód. Zachodził do każdego chłopaka i dziewczyny pokoju i sprawdzał, co tam się dzieje. Zawsze coś tam porozmawiał. Nie znam dokładnie rozmów innego rodzeństwa, ale moje przede wszystkim o sporcie. Mi tego bardzo brakuje z perspektywy czasu, bo dalej się interesuję mocno sportem i z ojcem zawsze wymienialiśmy poglądy na temat w zasadzie chyba wszystkich dyscyplin, szczególnie tych zespołowych. Wielokrotnie do mnie dzwonił, pamiętam jak jeszcze był marszałkiem, siedział w Sejmie, to przerwa jakaś i tylko tak słyszę po cichu do telefonu, by Sebastian, jak tam Małysz? Albo na przykład, jak tam nasi dzisiaj? No jego to pasjonowało, on lubił sukcesy Polaków, cieszył się z sukcesów Polaków wszystkich. W 2010 roku został pan radnym Białegostoku. Uważam, że ludzie zagłosowali na nazwisko w dużej mierze cały czas to robią. Moim zadaniem w tej chwili, tak uważam, jest tego nie popsuć. Mój ojciec był troszeczkę innym człowiekiem. Ja troszeczkę inny, ale w sprawach jakichś kluczowych jak najbardziej sam sobie czasami zadaję pytanie, jak by mój ojciec się zachował. W wielu sytuacjach bardzo by mi się przydał i nie tylko mi, tylko 99% polityków w naszym mieście, bo takich ludzi jak mój ojciec w tej chwili bardzo brakuje. Takich typowych ludzi z zasadami, którzy się trzymają zasad, a nie zmieniają, bo ktoś coś tam powiedział, że trzeba zrobić to inaczej. Na pewno trzymam się tych wartości, które mi przekazał. Reprezentuję tą samą opcję polityczną, którą ojciec reprezentował, mimo że wielokrotnie się spieraliśmy na te tematy. No, nazwisko zobowiązuje, ale nic na siłę. czasami ludzie rozpatrują takie sytuacje, że dlaczego on, dlaczego mój ojciec i tak dalej. No nie wiem, ja akurat jestem osobą wierzącą, ja tak nie myślę. Być może coś było zaplanowane dla tych osób, jakaś inna droga. Ale na pewno przez chwilę była jakaś nienawiść, złość, że to jeszcze na tej rosyjskiej ziemi. Moi bracia bardzo mocno przeżywali, dlaczego on, jak oni mogli. Ktoś na pewno coś tutaj pomagał, że jakiś zamach był i tak dalej. Coś się włączyło w głowie, że zacząłem się zachowywać jak osoba, która musi utrzymać to w ryzach. Mariusz Kamiński bardzo tutaj pomagał. Rozmawiałem z nim o sprawach identyfikacji, że trzeba jechać. Ja od razu powiedziałem, że ja jadę i nie ma dyskusji. Moja mama miała nogę w gipsie, więc uznaliśmy, że to może być dla niej za ciężkie. Nie było tu nawet myślenia, to taki impuls. Wszystkie emocje się wyłączyły. Mam wrażenie, że ojciec by chciał, żebyśmy to szybko załatwili i żebyśmy się w rodzinie zwarli i razem się wspierali na tej zasadzie. To warto powiedzieć o tym, że cały proces był troszeczkę źle przeprowadzony, ponieważ my najpierw przeglądaliśmy zdjęcia wszystkich znalezionych ciał. To się przeglądało jak album rodzinny na przyspieszeniu. Nie, nie, nie, nie. Bo pamiętaliśmy znaki szczególne ojca. Tylko, że no niestety niektóre ciała były takie, że to wyglądało jak... Nie wyglądało to jak ciało. No, ja współczuję tym, którzy musieli takie coś zobaczyć później na okazaniu, jeżeli w ogóle chcieli. Na tych zdjęciach się okazało, że nie ma ciała ojca, ale się okazuje, że człowiek, który był naszym śledczym, to był rosyjski śledczy, mieliśmy swojego tłumacza akurat z Białorusi i panią psycholog, której nie chcieliśmy, ale przyszła i bardzo dobrze się stało, że przyszła. Podał listę iluś tam nazwisk zidentyfikowanych. No i się okazało, że już teraz nie pamiętam z którym numerem, czy to było z 20, czy z 80, było ciało Krzysztof Kutra. Tak było napisane, Krzysztof Kutra, mimo że znaleźli przy ojcu legitymację poselską z nazwiskiem. No, ktoś po prostu zrobił literówkę. No i wychodzi na to, że nie musieliśmy tych zdjęć oglądać. Podaliśmy ten numer, powiedzieli, że przygotują to ciało. Zjechaliśmy do kostnicy. Na odległość może 20 metrów już widziałem, że to jest ojciec po posturze. Weszliśmy do sali, tylko się upewniłem. Ja się zachowywałem jak na jakichś kryminalnych zagadkach Las Vegas. Mówię, tu znaki szczególne, tutaj miał kolano robione, tu kaszak na plecach, tu coś tam, tu coś tam. I oni to wszystko potwierdzali, żeby maksymalnie się upewnić. Pamiętam, nawet mi się słabo nie zrobiło, bo byłem tak nastawiony bardzo zadaniowo. Co roku tego samego oczekuję wyjaśnienia przyczyn tej katastrofy, co tak naprawdę się stało, żeby wreszcie ludzie zaczęli mówić prawdę, bo niestety mam wrażenie, że każda ze stron w jakiś sposób kłamie, jeżeli chodzi o tą katastrofę i rozgrywa ją tak, żeby było dla niej dobrze. Nie wierzę w to, że to się uda wyjaśnić. Ja akurat nie zakładam zamachu, ale zakładam na przykład błędy ludzkie, które zostały zamiecione pod dywan. Ten zły kwiecień dla mnie to jest bardziej przez ludzi, którzy nie potrafią pewnych rzeczy zrozumieć. Ojca zabrało mi, moim zdaniem, złączenie wielu bardzo złych decyzji wielu ludzi. A gdyby pan zamknął oczy i sobie wyobraził ojca, to co by pan zobaczył? Uśmiech. Pierwsza rzecz od razu, uśmiech pod wąsem, już tym przyciętym. Kiedyś miał ten długi, co nie było za wiele widać, ale był okres, że miał taki już krótszy wąs, ja to nazywam mój ulubiony. Taki pozytywny uśmiech, taki szczery uśmiech, to na pewno. I wspomnienie ojca moje jest zawsze takie, że to był człowiek z krzepą. Jak podawał rękę, to było czuć, że podaje rękę, że to jest siła. No i człowiek, na którym zawsze można było polegać. Zawsze. Był to reportaż Edyty Wołosik z Polskiego Radia Białystok pod tytułem Mój kolejny kwiecień. O ojcu Krzysztofie Putrze opowiadał Sebastian Putra. Zapraszamy do reklamy. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie!